بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق ناقلا عن سيدنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره والشؤون ها هنا يستوي فيها ما حكم عليه بالظهور للوجود وما حكم عليه ببقائه في طي العدم فالكل على حد سواء لا تفاوت لشيء منها الى اخره كون في نيامون تي جوتاي بي ويسو موي تي والو شؤوني مانام واخ ميغا خامن نان التي شئت فيها بوجود شؤونك فوالا manam haqa'iqul wujud yi nga xamne mom manam manam moy manam yi nga xamne dal ci ñoom nga sop manam ci yoyu sek amal amuk say mbir ya manam legi ñu doon wax ci shu'uni nak ne dañoo nekkon yu neubatu yo xamne dañoo laqku ci bir li ñi wax ci manam al ahadiyya manam hadratul ahadiyya ya xamantene mom joton nañ ci wax ci jotay yewes walillahi alhamdu wal minna legi suunu yoyu nga xamantene moy nek yoyu nga xamne dañu nek ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci hadaratul ahadiyya manam ci xam xam ak manam ñu nekke non nek ay mbir yo xamantene liñu wax alat ta'rif manam djumtu way meuna xamé dara ragné dara man ko xamé man technique li mom moy li ak lé manam différenciation yoy yépp amu ci won té yoy ñom ñoy ay tour ay melo melokan nat way anan manam ay nombre yu ñuy tek ci dara han ak manière circonstance de manière ak jamono manam moy circonstance de temps han ak beurep moy circonstance de lieu yoyu amuñu ci manam tax te yoyu ñom ñoy deug yi nga xamantene ñoy sabab yi nga xamne moy tax ñuy mëna ragné dara par rapport ak leneen lepp lo xamantene amul loolu rek du tax nga mëna ragné dara ak leneen bu loolu amul du mëna te loolu nak bi nga xamantene mom lañ nekk kon ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom ci hadaratul ahadiyya gogu loolu manam ñun nekk te fi amuñu won loolu manam amuñu won loolu deng dañu nekkon rek ay mbir nonu lool la nak manam mom la wax ne wa haythun adamat alat ta'rif sarat shu'unan mudmara manam bi nga xamantene alat ta'rif manam jumtu way yoy nga xamne dana meuna tax ñuy meuna xamé dara di meuna xam loolu ba mu ñaké am lool mom motax ñu nekk ay mbir yo xamne dañu laqatu manam neubbu ci bir manam borom subhanahu wa ta'ala ki hadarhu ahad yago mun washuunu nek ci fi nak manam mbiri ha huna fofa yastawi da yamona fi ati mom ma li nga xamne hukima atefna alayhi ci mom bi zuhuri ci feñ lil wujudi ñeel min nek teef bi wama hukima ak li nga xamantene teulefna atefna alayhi ci mom bi baqa'i ci desam fi tayil adam ci teunku ñak am fal kul ñom ñep ala haddin ci yemo manam ci dexele sawa ñoo ci yemo manam dañoo yemo manam ñoo yam kep la tafawuta detu guuté li shay inel dara min ha ci yoy le mbir manam fi lim wax moy suuni mbir yi ñu biñ nekké nonu ci borom subhanahu wa ta'ala ci hadratu ahadiyya nga xamantene amul woon différenciation amul woon né par exemple ki nit la ki golo la ki xeer la ki garap la lolou amu ci won parce que yi nga xamantene ba pare yi nga xamne ñoy doon permettre ñu mëne déterminer di mëne di différencier nek ci fi lolou mo existé wul won fofu non parce que hadar fa ahadiyya gi waxon nañ ni buñ bo xolé même mom ni mel hadara bobu day gis ne taqul rek lañ ci am manam moy le fait que suñu xel mëna nangu ak nekkam mais ana nakala ak fan la nak yoy mënuñu ko am parce que lool gisoon nañ ko ci jotay yew wess ci ni mu nekké ci borom subhanahu wa ta'ala nga moy le monisme absolu c'est à dire que le fait que lepp nek yalla kessé ci anam go xamantene amul dara leneen lu existé luddul yalla feñul feñul fenn feñul ci dara xam nga lolu lolu ñun suñu xel da na ko yall xam nga tay bo dawale sa xel nga delu ci derrière manum nga delu wat gannaaw ci temps bi dina am benn moment bo xamantene yalla do nga fi nek ndug amul mindeef mais lolou bo xolé li fi nek mëno ko tuddé vide parce que vide créature bo vide sax yalla créé wu ko c'est à dire que lolou yow sam xel mëna nangul lola mais mënu ko consommer mënu ko imaginer manam du deug wala sa xel mëna ko nangul mais mënu ko la munuko daj munuko imaginer dakoy nangou rek day xamne lolu warna ma na nek mais amul len lu ko lu ngoy nur amul deug yalla rek ka fi nek ci anam go xamantene amul kenn ku mu feñu ci lolu manam meme manam bopam dal la don feñu lolu moy hadara bob comme gissone ko moy martaba bob martaba ahadiyya han après biñu génné fofu manam ci martaba bob biñu génné até benen martaba parce que amma martaba zat bi azati manam di bi nga xamné nek moy azatu sazet bobu mu doon wax bobu nga xamantene dang bour dara lenen koku mom paradoxal xel sax mënuñu fa dem ñun li ci xel suñu xel ci lu mëna dem moy fi mu nekké ci martabatul ahad yek mais amma ci zat bi suñu xel mënu fa dem lolou gisoon nañ ko waqdatul mutlaqa manam martaba bobu ci la feño mais sauf que yannabi sallalahu alayhi wasallam rek la ci feño ak ñi nga xamne ñom ñoy borom khususiya al ufma manam jagle yu mat yi te moy kan moy ñan moy ñi nga xamne dañu am nek donu yannabi sallalahu alayhi wasallam ci anam gu mat ñu ngi la après nak wahidi yeeg mom ci lay feño après mu zuhur manam mu am ak feñ ci ay touram ay melom et cetera ci le ko sa mas ge ñun ñep ci lañ koy mëna gissé diko xam et cetera lu le alhamdullilah dëng kon ku nekk nak légui solo sa niveau mais kon niñu nekké ci hadar ci martaba ahadiyya gi nga xamantene lepp mëna monisme absolu la nga xamantene suñu xel mënnako daj mënnako nangu mais da ko mënul daj fofu lepp yamon lepp yam amul luñu mën différencier mbir yi lool lay wax manam de telle sorte que li nga xamne borom subhanahu wa ta'ala dafa atté ci mbir yoyu ne yeen da ngeen di genn te so leen di genn da ngeen di genn ci existence dem manam da ngeen di genné ci non existence gi ngeen nek ñaka nek gi ngeen nek ñew ci nek ñew ci am te bo leen ci di genn da ngeen ci genné am ay lan am ay caractéristique voilà moy at-ta'rif caractéristique yo xamanteni lañ leen di attribuer parce que so leen amul caractéristique yu ñu leen attribuer doñ leen mëna lan identifier duñ le mëna identifier exactement mais yoy sa borom ko amna yu mu dogal ci yoy yoy buñu genn dañu and ak caractéristique yoy mais miñu nekké fofa ñom ak ñi nga xamantene yalla dafa dogal ci mbir yoy ne ñom buñu genn abadan duñu genn mukk ci existence man duñu juggé mukk ci non existence ñew ci existence abadan ñoyam ñoyam fofa وعلى هذا تكول وعلى هذا الحد تي بوب لك دخل وقعت لرتي خطاب جوكلانتك مانام ال ايات موي لوكيشن ولا الوكيشن والايات ايه fi qawlihi ci waxam bi wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala namak sala ngeen gatch ngala mom wa ta'ala takana ne kullu yawmin bepp bis mom bur yalla huwa mom bur yalla fi sha'nin mi ngi ci ay mbir moy ay bindo wax ci ha ci jotay bi wess moy sawt rahman wala wa samaha borom subhanahu wa ta'ala tudde nako shu'unan ay mbir ma and ak kawniha nek gi mu nek ne yubdi ha daf len di genni feñal len suwaran ñu nek ay jëm ay han ay jëm ay image ay forme ay silhouette han ay portrait mahdura ñu doxale bin kam ci ñaata moy nombre wal kayfi ak naka moy manière wal lawni ak melokan moy couleur wa surati ak taxaway ak jëm moy image wala forme wala silhouette comme nous l'avons wal ism ak tour wa zaman ak jamono wal makan ak beur kon manam buñu amé caractéristiques yi fa hiya kon bu wowaane dañu da nek ma'rufatun luñu xam mahdudatu luñu dexele lakinnahu gis nga borom subhanahu wa ta'ala ay bir bim koy wax and ak mbir yi dañuy nek lo xamantene yuñu dexeul lañ yuñu am ay caractéristiques yuñu préciser lañ and ak yoy yeb borom subhanahu wa ta'ala daf leen tuddé shu'un donc do tuddé sha'n ay mbir té manam mu melni daf leena bayyi ca nañu nek ci sen ciosan motax si rahim tijane rabbi yalahu fi dalni and ak ne borom bi loolu leen tuddé malgré que ñu nek ño xamantene ay yuñu am ay caractéristiques yuñu déterminer lañ yuñu mëna xamé lakinno waye mom borom bi subhanahu wa ta'ala yushiru day junju ila awwalha ci senu njalbel li anna ndax kat awwalha senu njalbel kana daño nekkon shu'unan ay mbir fi martabatil ahadiyati ci martabatul ahadiya lol mom motax manam daño jël mbir tuddé ko lo xamantene ciosanam la comprendre vraiment finement parti bi bon la ko comprendre wax di la fa leerul wala li nga mujjé wax ni leerul wa inshallah xam nga mbiri mbiri la ta sa borom subhanahu wa ta'ala di len bind légi jël légui top raisonnement bi jëlal sa xel nga déloko ay milliards c'est des milliards d'années lumière ci ginnaw dina am ben moment bo xamantene dara nek fu kurul kan borom subhanahu wa ta'ala yenen ci bi sax newu sallallahu alayhi wasallam d'accord borom bi nim fi nek mom kisse ci martaba ahadiya la fi nek nek len kesse ba para nek kenn amul composition niki nonu mais borom bi subhanahu wa ta'ala xamone na ni man dina exister depuis kagn depuis quand yalla xamni man dana exister man mustafa azam pre eternité manam musul deñ di xamne man dina la exister te ci jamono ji la dina exister te jamono ji la exister ba pare mu déterminer ni nit ku ñuul lay doon te wolof lay lak voilà manam avec toutes mes caractéristiques yi nga xamantene ñoma composé yalla daf ko mësa xam sauf que xam gi mu ko xam taxul woon ma nek dans la vraie vie dans la réalité voilà effectivement entre xam nako ak exister na am la différence non voilà légui moment bobu nga xamantene legui boko delo mbir mi ba dara amugul dara dara ba hatta vide bi existé wul yalla rek existé existé wul ci place existé wul ci temps aussi parce que mom mo créer espace bi ak temps bi OK existé wul ci bir aduna bi existé wul ci bitem parce que yoyep mo len créer leg manam lolou limi tek mo existé wul ci passé existé wul ci présent existé wul ci futur niki nonou absenté wul ci yoyu tamit parce que yoyu yep ay mindeuf la présence absence futur xawma passé ay mindeuf la ce sont des créatures vides yoyu ay créatures la yu yalla bind mais avant yoyu yep di exister yalla mom naka jek daf fi ma salé ba paré nek kenn di lenn tamit nonu mu nekké nonu di kenn di lenn ñun tamit dañu mësa exister ci a ci xam xamam effectivement mais ñun biñu exister nonu existence bobu ñu exister ci xam xamam ay shuun lañ mom lo wax ni man ay shuun lañ shuun waxna la kérok né la pluriel la ci la sha'am sha'am du pluriel ci shay mo ay dara shay um wala Quelque chose. Mais dans la réalité ñun ay truc kessé lañ yo xamantene amuñu luñu différencier manam un truc et un autre truc amul seen amuñu différence parce que fofu nonu bañ fa nekké nañu fa nekké gennu wuñu won dans la réalité d'accord ci bir ñun mi nekkitif yépp ak mbolé mi nga xamné ay lool lañu al mumkinat lañ leen tuddé manam ci ilmul kalam ñom lool lañu tuddé mumkinat manam yi nga xamantene dañu éventuel dañu possible dañu probable d'accord manam moy man nañu exister comme man nañ bañ exister par exemple est-ce que man sama existence man Mustapha est-ce que wajib la wajib moy lan dafa war moy lan waxo na len ci ilmul kalam buñ né dafa war lan lay tek obligation évident voilà manam lo xamantene tim xel xel munul ñak munul baña nangul lool lool moy voilà moy lu évident moy évident lool lay tek ci ilmul kalam bien sûr lool ci lañ ne nekkun ci lenen ci lool lañ wax légui buñu waxé né li re mumkin la wala bok li mustahil la mustahil moy la moy lu impossible lan lay tek impossible limi tek moy xel lolou lolou ahkam manam hukm aqli la li ñuy wax ni ay ahkam aqli la parce que ahkam yi amna ahkam aqli am ahkam shar'i yoy ay xet ahkam le legi ñun hukm biñu nekk ni amna tamit dina ahkam non na urfi tamit man nga xam tane ci mbax ni lañ ko yag xamé bon tay suma ne manam yoy ay en fait préalable la won yo xamantene xeyna dañu gissone jarwon ñu dugg ci préalable yoy pour mëna ñëw fi mais manam tay buma né li dé dafa impossible manam moy mustahil moy lo xamantene sama xel mënul wëlbeutiko ba nangu lool manam lu mu réfléchir raisonnement bi lu mu xoot du ko mëna nangu moy comme liñ doon wax ni aduna bi amut fu mu tambalé da jek dafa mësa nek fi loolu mën tangi xel du ko mëna nangu wala tay par exemple xolal par exemple kurus gi mom naka jek kenn defuruko lolou sa xel lu mu ri lu mu tourner du ko meuna nang ci bir lolou nak dafa am ñaar dafa am lo xamantene nazari la am lo xamne daruri la daruri moy lo xamantene dafa lor manam moy koku yow bo bëggoon convaincre sa bop ci contraire bi da ngay am problème mi ngi melni tay ñu bëgg la wax na la yow fukki nit nga té yow ngay kenn té yow mi yow sa bop té yow so bëggoon convaincre sa bop que ni par exemple existé wo wala ñaar nga ñu wuté da ngay am problème do mën sax lolay daruri moy lo xamné nit ki soxlawul raisonner soxlawul am xel mu reuy wala xam wala calcul bu bari wala di raisonnement pour mën ko trouver man lol daruri la mu am lo xamantene nazari la manam il faut nga pousser sa réflexion touti pour mën ci yexi d'accord légui ci bir yoyu mu am yi nga xamantene comme tay par exemple fini légui ñu ñew ci akli ahkam akli moy dafa am d'abord lu ñu wax wajib moy lu war comme par exemple yalla dafa am yalla ak amum dafa war té lolu daruri la manam lolu wala bok même bu dé nazari amna ci ño xamantene nazari la ci ñom manam mais au moins buñ démé ba ci ciop andaw ga mom liñu mëna xel seen xel mënul nangul lenen ku né yalla mom naka jekk dafa fay massa né té mom ak amam dafa war parce que sinon lenen du am bu fi budul won né amna lu ñëk am té loola mo amal yenen yi mbiri kon dara lu xew mais aussi liñuy wax ad dawranu lolu mën tane dafa impossible ci xel manam ko par exemple bu mene modou ngani wa mene la moy papa ibra d'accord wa mani ibra de modjur samba ci gennom manam kon modou moy papa kan ibra ci gennom ibra di bayu samba samba nak mom moy bayu modou manam modou mu jekami ko pragal no lolo est ce que lolo man na nek lolo sam xel manam automatiquement da nan la lolo man tane ha voilà samba kay sotou modou la wala do wala wa samba nek sotou modou ba pare wulbuti ku nek bayu modou lolou xel du ko meuna nangou lolou moy mustahil lo xamne dafa impossible manam moy lo xamantene tay ci xel xam nga tay yow fim tolu li lan mo tere mu meuna nek lulul ne xel moko munta nangou effectivement manam tay lo wulbuti mbirmi nit ki numu réfléchir day xamne lolou man tane motax tamit bok na xet bobu dafa am nuñuy démontrer yalla né yalla existence am par exemple tay le fait que yalla jitu fi nek ki nga xamantene mo amal aduna bi mu wulbuti ko amal yalla c'est à dire que voilà c'est à dire que mbirmi munu renverser wu raisonnement munu inverser wu exactement kon ligue borom bi kon legui ñu ñew ci legui nak lan moy mumkin fofu la doon ñew li nga xamantene dafa lan possible moy dafa probable dafa éventuel dafa contingent moy lo xamantene mumkin voilà moy lo xamantene ak amam ak ñak amam yépp xel da koy nangu moy Mustapha Mustapha existé xel nangu nako wala xel nangu ko Mustapha ñako na existé du tout xel nangu nako wala nangu ko bu baax sax exactement mbolé loolu yalla nak ak existence mumkin rek la aduna bi yalla mënon nako baña exister aduna bi terroul yalla nef comme yalla mën nako exister mu nef amna mbir yu bari yo xamantene ya exister nañ yalla amal leen ñu nef yo ay mbir yu bare la du deug comme niñ ko gisse ha ay milliards et des milliards et des milliards et des milliards de choses yo xamne yalla exister na leen genn na leen ci ñaka am indi leen ci am comme ni mo amé encore ay milliards milliards mbir yo xamné yalla da leena bayyi ci ñak am gañu nekk indi wu leen ci am voilà waaw voilà légui bi mbir mi démé nonu ci xadatu ta ko martabatul ahadiyya gi nak fofu comme que mbir yépp fofu ay shuun rek lañ fa manam ay truc lañ yo xamantene amuñu différence c'est que yalla borom subhanahu wa ta'ala moy xol ci nam namam lan la bëgg gënni ci inexistence indi ko ci existence et que moment bobu ci leen di attribuer ay caractéristiques yi nga xamantene ñom ño wara nekk ci ñom pour ñu gën nekk dans la réalité d'accord matérialiser matérialiser le mais sans lolu non yi nga xamantene ay manam mumkinat lañ yépp ño yam fañu ne mumkinati buñ ko waxe ñan ñoo ci dugg yep moy la ak la moy yi existé ak yi yo xamné existé wuñ aussi voilà ak yi existé wul voilà parce que mënon nañ existé waaw en fait faut amul différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas voilà le lepp ay possibilité lañ ay possibilité au moment où ci possibilité lañ dugg rek ñi ngi ci nek ay truc d'accord ay jour voilà legui nak borom subhanahu wa ta'ala bim ne kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot mi ngi ci ay bir mi ngi ci ay truc tous les jours mi ngi ci truc manam tous les jours day lan feñal ay truc feñal gim len di feñal nak lolou li sirah ci jani wax radhiyallahu anhu dari def leena tuddé ay sha'n manam ay truc de len ko tuddé alors que pourtant am nañu ay caractéristiques yo xamné ñoko matérialiser mais c'est parce que dafa tuddé mbir mi sen ci sam xam nga tay buñ né nit ki comme ku wax né ko xana comme xolal alcorane alam yakul fotam mi man yim duna xana nekul rek ab tok ndox nekul won rek xana tok ndox bo xamanteni ci man ñu la joggé manam nit kon lool moy ciosanam légi par exemple nga koko day tok ndox la rek moy lan la dafa tuddu ciosanam sans mu tuddu li nga xamne mom la doon deug deug effectivement comme tay buñ né c'est un mortel diw mayit kuy dé la manam pourtant instant bi mi ngi dund mais tuddu mais dañ ko tuddé parce que dañoo djunju lan fa muy muddu effectivement du deug comme tay par exemple nit ki né ko yow dé da nga am doomu waluju nga am doom walu yu lolou tay buñ ko waxe nit xalé bi nekkul walu yu parce que juddogul déjà mais dañuy jundju lat lamuy doone ci niki nonu lolou lañ mëna waxe tamit di jundju li nga xamantene mom la ciosano manam moy ndial benum fa mu joggi ak lamu doonon avant comme buñ né ban xana do ban rek xana do ban kesse ban manam teki wul né nit ki ni ban la mais limi teki moy ciosanam ban la ban voilà lool la c'est que lool la wax né niñu nekké non ay truc ci xam xam borom subhanahu wa ta'ala sa salawat bi nak wax deug yalla dis na lool hein waaw mais c'est que ki bi la dal dafa laal côté yu bari et puis da ngay gis né day dugg ci marta ci marati bi yu bari hadarat yi di gis instant bi ni ci hadara yalla rek la ne ba legui ñewugul ci hadara yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba yegg yegg seggu ci non effectivement voilà donc lool da la doon lool la rek la doon wax deng legui nak legui mu ne kon ndax ni ñu nekk ci martabatul ahadiya ay shuun da tan ay truc la ñi existé ñi ñak existé ci am mais pourtant mbir yi existé ni sax réellement nga xamné borom bi da len di feñal subhanahu wa ta'ala and ak lool yépp da len tuddé shuun té pourtant am nañ ay caractéristiques mais dafa juñju sen tassal voilà d'accord lool la wax ci martabat ahadi muna faqat qila wax nañu né moy histoire bi ñu nétt lool ci jota ji wess no qissa bob inna ar-rifa'i moy sidi ahmad ar-rifa'i radiyallahu anhu radiyallahu jurum allah bur yalla anu ci mom kana nekone yudarrisu di jangale fi majlisi ji jotayam fa sa'alu mulaka sa'ilun ajlak wa la ya'rifu khamuko fa qala mun wax lo ñal ko neko ma ma'na ana lan moy ma'na kul yawmin bis bu jot mom yalla ho mom fi sha'nin mi ngi ci mbir ba takhayyara nenu mu dadi jaxle walam yajit dajut jawaban aw tontu lol tam mo xamna fa sakata mu dadi nop suma top nama mu dadi nelaw laylan guddigi fara amu gis annabi yanti sallallahu alaihi wasallam dilallahu alaihi wasallam do musul fi manam ci guddigi fa salahu mu lakkan al ayat ci ayat fa qala mu wax lo ñew ko ne ko mom yanti bi sallallahu alaihi wasallam do musul ko shu'unan ay mbir la yo xamna yubdi ha min koy feñal la shu'un la yabtadi uha wa lum koy ha du lu muy tambali ay mbir yu muy tambali manam wax ji ay riwayat yu bala shu'unun yubdiha la yabtadiha wala shu'unun yubdiha la shu'un yabtadiha wala shu'unun yubdiha la fi shu'unun yabtadiha ala kulli hal ay riwayat yu ki la ci qissa bi da fa qala mu wax lo ñel ko mom manam bam ñewé wax netali ko bam ko la jaxé mu netali wat mu wax ko ko dari ko salli julil ala man tek nga xamné allamako mo la xamal bi wa zahara mu feñ an nasail nak ajlad kat huwa al khadir moy sayyidina khadir alayhi salam yalla muccu sax nek dak ci mom de nga kon nak legui li ci teggu moy wa ansha tamin nuri min nuri kal kamil mo teggu ci ha tuli mun wa qawluhu wax ji mo xamne mom la wax ne wa ansha ta te nga sos ko min nuri ka ci sos leer al kamil bay ajmat gi wa mbir yoy am tan dag leena sos nak jeulelin ci sa leer gi nga xamne moy bu man def i'lam khamal ne anna nura nak leer al kamil gay ajmat hauna fi la yutlaq def ko doyal illa lulu ala nuri zati ci leer nek buram bi subhanahu wa ta'ala wala yutlaq te def ko doyal ala khairi hati lenen lulu lolo waye wa amma dal nak haqiqatu deug mbir mom moy leer gogo wa suratu akuk jeumam fala matma det manam sura moy image formam ni mu mel voilà fala matma defu khintu li ahadin ñel ken fi fahmiha ci deg ko fadlan yalla tere nak an ru'yatiha ci gis ko ne leeru yalla a dañ ko nuru da xam nga yalla mom mo tuddé bopam an nuru leer ci nangam nang c'est que mbir mën na bokk mbir tour té duñu tolo xam nga yalla moy al aziz do xamna mo la yalla moy al aziz bi dog téréwul nit ñu koy wax aziz yalla moy rahim te rewul nit ñu mën ko wax rahim yalla moy malik al malik te rewul nit ñu mën ko wax malik hmm waye sik neeku ci na duñu ben yamu yalla moy al afu te nit meun nañ ko afu yalla moy al latif nit meun nañ ni latif et cetera hein niki non yalla touram yep daf ko rang sangu minde fi sallalahu alayhi wasallam bu ci touram yi nga xamantene touru nek gi la manam azdat du nu touru melo yi xam nga dafa am tour yo xamne touru melo la mo asma yo xamne sifati lañu add wala ci af'ali jeufi comme tay xam nga rahma sifatur rahma moy melok yermane bo xolé rahman touru melo la mais rahim touru jeuf la ndax rahman moy ki nga xamantene mom ar rahmatu sifatu ki nga xamne yermande ak melom la wax nan ko rahman moy bu fess del yermande alors que rahim ismu manam ki la manam ki mubalagha la ci fa'il ci ismu fa'il mubalagha la ci ismu fa'il bi tek rahim aji yeureum moy ki yeureumaté manam nga xamné action yeureumandé lay exécuter lay appliquer moy rahim légui mubalagha bi moy rahim moy fa'il bi alors que rahman forme bi mu yor moy fa'lan comme ghadban wala kasalan et cetera manam moy nga xamne xama ghadban moy ku fess del ak mer kasalan moy ku tayé lol ku fess ala rahman manam bo xolé forme bobu la yor moy ki nga xamne mom akku hein yeurmane manam melo la ci mom dafa mel nona ba pare fess le ko del parce que alif ak nun gogo ñu ci yok doy tek te reuy gi mu ko reuy le baax legui tay buñu jëlé exemple bobu dinañ gis ne kon tour yi dafa am tour yo xamantene ay touru melo lañ asma wa sifat lañ am ay tour yo xamne asma wa zat lañ nek bi en son naissance mom yalla en son naissance am tour yo xamantene asma wa af'al lañ ay tour lañ mais yu jëf yi difu yalla ay action ce sont des noms d'action d'acte et d'action am ay noms yo xamne ce sont des noms d'attributs am noms yo xamne ce sont des noms de l'essence même yoyu duñu ben borom bi nak subhanahu wa ta'ala mbolim tourmi yeb ba ci no essence daf ko rangal kan sangu minde fi sallallahu alayhi wasallam alors que yenen tour yi ci dess daf koy rangal ñen ñi te du ko rangal ñen ñi yenen tour yep nak daf koy rangal ñen ñi te du koy rangal ñen ñi fi motax rang gi ngi ko rangal yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam ak mom bu ko tuddé du ben ah non du ben ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam du yalla ba ay jaamu yalla la lolu motax buñu wax né daf ko rangal tour yi il faut pas ñu dem ba japp né ah comme rangal nako tour gi kon mom moy dadi jël égal bi signe égal bi rek door dede amna manam liñ mëna wax moy à la rigueur moy tajalli bi borom bi def à travers mom loolu lañ mëna wax né borom bi comme que tour yépp da ko rangal moy mom ci bopam day feñé ci touru bopam mom yalla à travers yenen tib sallallahu alayhi wasallam quel que soit le nom ba ci Allah loolu lañ mëna wax baax mais mënu mais ñom ñaar ki moy yalla ki moy jamam binu ni ben le ah loolu yalla rek jam la yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam limi for jam yalla minde ko yalla la andak ne borom subhanahu wa ta'ala rang gi ko rangi mbir yi ak nam ko rangi lepp ci turum yep ak melom yi dem na ba nga xamantene dafa mujjé nek nga xamantene manam mom moy secret borom bi subhanahu wa ta'ala ci sens bobu lañ koy waxe waam ci sens bobu lañ koy waxe ne borom subhanahu wa ta'ala ci mom moy place bi nga xamné ci la fiéñalé ay turum ak ay melom lool lay tek mais teki wul ne mom ci bopam moy yalla wala nangam di abadan ya ngi deg voilà legui kon nour am nour al kamil nour yalla nour bobu non muy wax leru yalla al kamil bu mat bi am nour kamil mom la wax ne la duñ ko joyele ci keneen ci leneen loolu leru nek gi moy l'essence leru essence mais xam nga alquran borom subhanahu wa ta'ala tudde nako leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla tudde nako leer mais mom borom du tudde na bopam leer du deug alquran day jubalate al hadi han yenenbi sallallahu alayhi wasallam al hadi mom yalla moy al hadi té nit dañ ko xadi nit ñi am na ñu ñu xadi le kulli qawmin hat et cetera manam kon yu yeb manam lima la bëgg wax dal moy ci gattal moy tour bi yalla yor bu ko rangalé benen minif ak ku mën doon tektélé wul né ñom ñaar ñoyam ci mbir mi tektélé wul lool day tektélé né da ko rang ben tour ci touram yi wala melo ci melam yi wala fé légi nak ñu né buñu joyalé baat kon léru nek gogou def ko joyal ci leneen lu lu mom bu fekkante dañ né lér gu mat gi nour kamil fi ni mais fi la wax leneen nak ñu tuddu ko fekk yeen ci bi lañ ci djublu sallallahu alayhi wasallam hein ifadatullah nurullah allah nurullah ho yeen ci bi la sallallahu alayhi wasallam légi nak buré bu yalla nak lañ ko askanalé réalité mbir mom ak namu mel lolu mom la wax na la kenn amul prérogative wala muy djema xol nu muy def ba mana am accès ci djema am lu mu ci découvrir mba mu ci comprendre dara yalla téré nak nga nan damay def ba xol nan la mel makoy gis lolu amul subhanallah lolu amul légi mune kon won an shata min nuri kal kamil nash'at al haqq manam nash'at sosuk al haqq bi manam kay deug te moy mune mana nash'at al haqq sosuk deug gi ha huna fi hiya moy al haqiqa nek al muhammad ngay ko ci yentiy al muhammad sallallahu alayhi wasallam alayha yalna sax dak ki mom minallahi duke ci yalla afdalus salati gënja maggi julli wa aska ak gënja selli assalamu salam amin wala legi xam nga buñ né kon da nga sos yalla yow yalla da nga sos ci sa lèr gu maggi sosu deug gi manam yalla manam kon moy li mom moy dafa gënné ci lèram lèru yaronte sallallahu alayhi wasallam lolou lay tek kon moy dafa guenné ci le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon dafa ko guenné ci inexistence indi ko ci existence té mom moy ki mu ñëk guenné et à partir de yoy ci le guenné shuun yi ñun juggé ci seenu shuun manam nek dañu nek ay dara ay turu jëlaleen fa hein à travers l'air yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu guéné len amal len ñu nek ñu exister ñu matérialiser ay caractéristiques mu rangou len ay voilà yo xamantene daf ko jëlé ci nek nga xamné manam sos ki nga xamné mom la sos créature bobu nga xamné mom moy gu deug gu nga xamantene lepp ci mom la jogi moy réalité bi nga xamné à travers ci mom la lepp jogi sallalahu alayhi wasallam deng mona wa samaha daf ko tuddé nash atal haq nek manam sosu deug gi li annaha ndax mom sosu gog moy haqiqatu muhammadiya haqul deug la manam kodu borom bi la fi haqin bu nek ci deug bi haqin teggu ci deug an haqin walif deug li haqi ngir deug manam leppum yalla la wa ya mom ci bopam reflet borom bi la kon moy melo ye turum ye han manam yalla da ko rang turum yi melom yi yep la ko rang sallallahu alaihi wasallam manam kon mom moy meun nañ ni setu borom bi subhanahu wa ta'ala da fa reflete wu ci mom rek manam mom mu nek yenté bi sallalahu alayhi wasallam bimu ko nekké han manam borom subhanahu wa ta'ala manam dañ na da manam dañ nan comme si dafa sétu ci bopam dafa sétu mom ci bopam bimu sétu ci bopam reflet bi limu génné moy yenté bi sallalahu alayhi wasallam haqqatul muhammadiyya lolou moy haqqatul muhammadiyya moy borom bi sétu gi mu sétu ci bopam affaire bi refleté reflet bobu mu guenné moy haqqatu muhammadiyya voilà nga xamantene ci la incarner mbolam tourum yek melodi yoy nak mom la nu xamal mom adam alayhi salatu wassalam mais mom xam xam bi la am manam xam xam tour yi amma melo yi asifa manam a touri manam ak touri tour buñ ko waxe melo yi dañ ci and mais za deug nek gi ko yenté bi moko mom sallalahu alayhi wasallam motax yenté yalla sallalahu alayhi wasallam ñi ci dess ñepp asma ak sifat yi lañ xam mom lañ yor mom lañ am té ci lañ yam yenté bi sallalahu alayhi wasallam mo am nek gi deug moy zaat moy tadjal yu ndog ci kunu ci tadjal les zaat yi ak tadjal asma yi wa sifat voilà moy manifestation divine bi nga xamne mom la am mais do lo bi nga xamne a travers wala d'ordre tour yi la noy et attribut koku mom adam sallam ak yenen ti yep mom lañ am amma yi nga xamantene mom moy bu zaati bu nek deug de nek ki nga xamne mom mo am jëmmi mbir yi koku yenen ti bi la sallallahu alayhi wasallam muhammad sallallahu alayhi wasallam moy li imam busir radiyallahu anhu mom la doon wax ci la ka zatul ulum min alam al ghaib wa min hal adam al asma wa reflet bobu nga wax ci setu bi wa mu dem di muy gis ci setu bi mom moy rasul sallallahu alayhi wasallam xam nga yow tay bo toge taxaw jakarlo ak setu boko xole kan ngay gis sa bop dedet do gis sa bop da ngay gis jëm ju mel manam ko xamantene waaw wala ci fenen okay daher lo al-ghazali rahmatullahi al-ittisal fi al-i'tiqad muy wax ne lu am mo exemple bobu la joxe ci di wone ne ki kat ki de manam li wone ne yalla existé na te amul place bu mu nek amul amul place bu mu ne mune dang koy mune la mune imaginer tay xam nga lolou ki ce qui veut dire que ni meun nañ ko gis yalla meun nañ ko gis sans mu nek ci place sans mu nek ci temps motax aljana ñu ko fay gis sans place sans temps ba pare sans comment xam nga legui mune legui xam nga li jaaxal motezele yi moy bu fekkene ni ñing lay gis rek moy lay gis ci place du deug legui nak mom muné Imam Al-Ghazali rahmalahu muné imaginer tay mboudé yow musso won gis setu ñu né la amna ko xamné mën nañ ko gis té nekul ci place est ce que ding ko gëm do ko gëm té pourtant yow setu bi ki ngay jakkar lool bo gisé ni koku nekul ci place parce que place bi nga xamé dina tay bo démé feuré comme ni ma jakkar lo gi bo démé bu ci ginnaw lool do ko fa fekk té pourtant yaang koy gis mais gisulo té nekul ci place non la yalla mel non manam dede manam moy yalla ce qui veut dire que ni yalla lolou ektele wul ni yalla non lañ koy gisse mais day tektele ni yalla danañ ko mana gis kon te du nek ci france manam kon meun nañu nangu ci xel que ni yalla def nako gis te defu ko gis ci place c'est comme meun nga gis yow setu nga jakarlo ben jëm bo xamne day retracer exactement yow sa boss té nekul ci place moy wané né lolu la wax voilà moy ki ngay gis nekul fi place quoi en fait wa légui ñun non lañ mel ak suñu borom mën nañ diko gis ni mais nekul ci place voilà ok légui légui nak mu dess ki nga xamné moy ki nga xamné moy li nga don wax liñ la wax légui nak moy borom subhanahu wa ta'ala haqqatul muhammadiyya manam mom moy reflet mom moy al mir'at mom al haqq ci bopam moy yalla moy mir al mir'at en même temps moy siècle bi ci demi bopam légui ce qui veut dire que ni mo mais lolu pour mom lolu ñun mënuñu ko xam parce que ñun liñu manam ñun liñu am moy ne seto ak kikoy xol dañu wara wuté ñu loolu lañ xam no yow boy xol dara set fo nga wuté ak seto pour nga mëna gis sa reflet wal ñu loolu lañ xam d'ailleurs nit du gis bopam tay fi mu toll man mën na di xol yeen ñepp kenn ku ci nekk ma xol la gis la mais man fi tolu duma gis sama bop sama xar kanam gi ni buma amul won setu duma xam nan naka la mel abadan voilà image bi day différent en fonction setu bi voilà fi da ngay mel ni fi nga gis ni a setu bi peut-être ki lay gëna def ni mais setu da ngay gis ni du leg du bok même setu sa bok si même reflet bi la fi bo taxé 5 setu fini tu vas nous doppler wa c'est angle yi rek ay wouté mais bo setu bo jakar lool mom wa setu bo jakar lool même reflet bi ngay gis je vrai que bo man sama kanam la gis sama keur sama kanam la gis keur mom seigne mo sofa sam sama c'est le même hein mais légui yow borom bi nak subhanahu wa ta'ala mom dafa meuna nek reflet en même temps ci bopom da mo meuna nek miroir setu ci bopam legui reflet bi nga xamne mo ci guenné reflet bobu nga xamne mom la guenné mais daf ko guenné mu nek créature mu nek mindif bi nga xamantene ci mom la manifester wo ci la feñé xam nga yow le fait que ce reflet sa feñu way la en fait manam ben manifestation la ci yow voilà ci la manifester mbolam yeneen mindif ci la manifester tourum yep ak melom yep ba ci essence am te reflet bob moy haqqatul muhammadiyya do ben reflet moy reflet zabbi martaba zabbi benen moy non manam non muhammadiyya moy bu zat be sifat yep ak asma yep ci bir lañ nek et que a partir de lolu ci lay bindé yeneen yi ci dess lolu mom motax ñu nan ko ruhul wujudi moy ruhu nek te fi hein ak sirru zati sirru zati ñuko koy wax sirru moy secret borom bi manam secret essence bi en son essence yalla moy secret au moment où mom la genné manam mom la jëk genné mu nek nek teef gi nga xamantene ci la lepp turum yek melam yek manam lepp ci mom la ko manifester de telle sorte que lepp lu muy amal à travers mom lool la koy amalé kon moy secret etc dagn koy wax tamit aynu zati manam lettre en soi même moy ayna nek deug manam bu nek nek lettre en soi même de l'essence du vin moy lan lan motax parce que comme ci mom la manifesté wo comme tay bu mané man xol na ni sama ki bi reflet bi c'est mon lettre en soi and ak né pourtant luñu amal la ci lenen manam luñu amal la lu bokut ak deug deug manam man sa bop deug deng kon lol la manam kon dañ ko tuddé kon sosu deug gi ndax la ndax mom ci bopam ko ci borom bi la nek ci borom bi par borom bi wolif borom bi ngir borom bi moy deug rek lepp lu aju ci ay mbiram yep deug la réalité la amul lenn lu réalité ci mbiram motax fala yahmu du wër wërlo al batil chaahan hawlaha ak ci imam diko wër amul dara lo xamantene chaahan la lo xamantene day planer voilà day planer autour de dul amul bi wajin ci benn walu minal wujuh ci walu ci anam fay kon mom fi ghaayat safaay moy haqqatu muhammadin fi ghaayat mi ngi ci day ak safaay ak selte wa taharata ak lap wal uluwi ak kawé dafa nek ci summum même ti selte ci lap ci kawé fa laysa nekut fi jawahirul wujudi ci ganjari nek ci fi moy substance de l'existence les substances ashraf lu gëna tedd wa a'la bi gëna kawé min ha ci haqqatu muhammadin abu wala asfadu tiagen lu gëna sel wala apar du tiagen lu gëna lap wala akmal du tiagen lu gëna mat min ha ci haqqatu muhammadin summa top inna liwer bor moy haqqataha deug deug mom haqqatu muhammadin la tudraku devu ko meuna dab dat motax amu ci munuñu ko atteindre munuñu ci accéder wala toqalu te xel munu ko yama manam nit wala toqalu devu ko xel manam xel du ci meuna dem lool mom motax liñu doon wax ni sank xawa jafé imaginer parce que xel munu ko accéder lool mom motax waa qala waxna uwais al-qarni radiyallahu anhu jurum allah ta'ala anhu jum sayyidna uwais moy tabi'i mom yeen ci sa sabna khayru tabi'i uwais kadal mo gën ci tabi'i motax sax mom bon xom hadisi buñuy classifier dañ nan ois al qarni de radiyallahu anhu mo gën ci tabi'i comme ni gën ci wax sax mais ki gëna mag ci tabi'i moy sa'id ibn musayyib radiyallahu anhu deng kon ois al qarni ne waxna radiyallahu li sayyidna umar ne sayyidna umar ibn khattab radiyallahu wa sayyidna ali ak sayyidna ali radiyallahu gërm allah bari allah anhu ma ñom ñaar hina laqiyahu bañu dajé ak mom ndax yantu sallallahu alayhi wasallam da daf ni len won amna ben way moné daf ni nafas nafasur rahman manam nafas moy ak nok manam moy le souffle buy ar rahman moy yalla bu tout miséricorde néna da fay djougué min khibal yaman manam ci côté yaman mo muy wax nak manam ouess new ben way la ñu ki man ko xamantene dafa tibbe ci raw xaneete yenté bi sallallahu alayhi wasallam sa mu gis ko manam raw xaneete yenté sallallahu alayhi wasallam moy li nga xamne mo aju ci ruham son spirituel ci le tibbe directement ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam sañu tassé ni ci jëm motax mom ak yandou sa sax musuñu tassé ci jëm té mom mi ngi doon dundu jamono yatt sallallahu alayhi wasallam lool mom motax ñuy wax né suñu tariqa bi ñu na tariqa na ois ya ois bi lañ doon dundu waaw ois al-qarni bi la bëggela ndax ois ndax ñun lutax lu mo def suñu tariqa nek ouessiya ndax si rahmu tijani radiyallahu anhu dafa jele ci yeralti bi sallallahu alayhi wasallam tariqa bi sans ñu bokku jamon te wa tariqa bi tam lolu ben la benen raison bi tax ñukoy wax moy dafa beuri ci tariqa bi ño xamantene dañuy jele ci ño xamne bokku ñu ñom jamon ci yeralti bi sallallahu alayhi wasallam si rahmu tijani radiyallahu bimna an-nazifi radiyallahu dan neena minna wa minhu rajawtu izna aw min nabiyina bi alam arwah bidun wasita mangi am yaaka iznu tariqa bi ndigal ci tariqa bi ci sayyid ahmed tidiane radhiyallahu wala bok ci suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci alamul arwah aduna yu ruhi sans intermédiaire ah lolu ñu ko OEC parce que kon lolu moy deuxième bi tax manam le fait que wa tariqa duf ci bari ci ñoo xamne ñoom dañoo am tamit lolu di jëlé ci ñoo xamne bokku ñoo ñoom jamono ak bokku ñoo ñoom manam comme yentib sa sante ahmed tidiane radiyallahu ay ñeen san bokku ñoo OEC wala deng kon sayyidna ouess ouess al-qarni radiyallahu anhu mom kon bi mu tassek sayyidna omar ak sayyidna ali karamallahu wajhu radiyallahu anhu ñom mom def ni lam taraw yeen giso len mok moso leena gis lam taraw moso leena gis min rasulillahi ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ak te musal ko illa lillahi akram afa lan motax mu wax ko nek ko gisso len keram parce que nit ki moy takander zil moy lon ker wala takander moy ombre ndax nit ci physique manam yalla bimu ko defale jëm ni daf koy woutal takander su jant manam bu jant wala lerr bu nek bu dalé ci kaw ko woutal takander mais takandeer bi da fay yor forme kan forme jëm ji même boudé amna une petite déformation selon angle bi lèr gi né yow sa jëm ni non la nekk takandé ci sa roh en réalité mais sa roh sa takandéru borom la yalla té yow sa jëm ni moy sa takandéru roh lolo tax ni nga melni en réalité sa roh non la mel en réalité sa roh non la mel djumou djoj la forme bi la ko moy forme sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam motax nit ni mu gëna té en réalité du dara lu reflé borom bi du dara lu reflé borom moy haqqat moy roh borom bi ci bopam la subhanahu wa ta'ala ha lolou mom manam bimu len waxe lolou nak ñoo ñu lako xalu ñu lako motax haqqatul muhammadiy bo gisee yentim sallallahu alayhi wasallam nim mel lolou haqqatul muhammadiy mel nonu la mel haqqatul muhammadiy sallallahu alayhi wasallam waaw nonu la forme bobu la motax mom adam alayhi wasallam teranga gingo bimu am bingo amé ci yalla lim ko defal lolou mu jele ko ci haqqatul muhammadiyya ni mu mel haqqatul wala haqqatul muhammadiyya dara lu reflé borom subhanahu wa ta'ala wala mom adama mel non la mel nit ñi tamit am teranga gu mag gogu ngir la ngir nek gi nek do mom adama deng mu ne kon yeen mu ne ko yeen nak muso leena gis ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lul keram kat mu ne ko wala ba ci du sax du tiagen sax ibnu abi quhafa ba ci ibnu abi quhafa moy abubakar قال من ولا ابن ابي قحافه ماشي ابن ابي قحافه du tiagne mom même mom sax manam gisul ci yentim sallallahu alayhi wasallam lulul kerap manam moy jëm ji doon taxé ñom mais lolu tekki wul né ñom xamuñu won amuñu won accès ci haqqatu muhammadiyya bi deul tekku lool manam dafa doon wax né rek yeen ci ngeen doon taxé li tok ak mom di dem ak mom di dik ak mom koku nonu kéram la mais sa réalité autre chose la motax ñom ñi nga xamné ñoy sahaba yu mag yi nak par contre radiyallahu anhu borom jagle yu reñ yi ñom mënon nañ percer mystère bobu si mënon nañ percer mystère bobu di gis réalité yentibi sallallahu alayhi wasallam manam wala bok diko appréhender ci benen côté mais nak andak ne ki doon togal ci jëm ak yoy koku mom kéram la wala lool la ci djublu dal mais djublu wu ci ne ñom xamuñu yentibi sallallahu alayhi wasallam no du tout nangam dele yanuul manam mos ku mel ñom ñi nga xamne ñoo upp xam xam ñoo gëna xam ñoo gëna xam ci xéer ñaka xam riri complètement haqiqa haqqatu muhammadiyya lool yanuul manam du tout té ñom ñoo gëna kawé ñaari aspect yanuul sallallahu alayhi wasallam yu xamul nañ ko wala moy ñi mais ñoñu du sahaba yépp ñi ci gëna kawé lañ wa moy ñi ha ba de am na ñam na ñeneen tamit mais day am tamit même nit ñi and ak nit yalla tamit dañu mel non gis nga Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu am na ñuy and ak mom joon and ak mom jëm mi dund ño xamantene xamuñ ci mom loolu na serigne bu baax la borom ko xamul waaw mais nay am ñuy and ak mom ño xamantene dañuy xamne ki moy qutbu zaman bi mais amna ñuy and ak mom dañuy xam deug deug mo ne ki moy khatim muhammadil ma'lum am ñuy and ak mom la xamne ki moy al qutbul maktum mais ñi nga xamantene nak ñom ñoy talibim yi nga xamantene dem nañ ba nangu ko jox jël tariqat ñom reconnaître nañ yoy yep ci mom nit yalla tam ñuy and ak mom non la kuy and ak nit yalla amna ci ño xamantene dañuy and ak mom comme japp ñu waji tabarakallah borom xam xam la mashallah ku bax la waji ni mashallah waji am ño xamne dinañ dem ba xamne he ki du rek ne nit ku bax la borom xam la mais ku kawé la ci gaay yu bax ci nitu yalla yi am ci ño xamantene dañuy dem ba xam ci mom leneen ak leneen ak leneen voilà bu gënu jigi ku nek nak solo ni voilà solo niveau yi quoi ñu bari dafa gaay reere lu wa gaay dañu wax non la quoi ñom voilà donc lool lay wax ni legui nak mune li andu da fekk ne mom ma qala lahum waqul lin zalika lool hatta mbete wasala ne dafa jok lu jetal ma'arif manam dusi manam ma'arif moy xéti xam xam yalla yi talaban ngir sakku lil wuqufi ñeel yeksi ala ayn al haqqati ci han ayn jummi haqqatu al haqqatu al muhammadiy gay koju muhammad faqilan wax lo ne ko hada mbirmi amrun mbirlo mo hada li amrun mbirlo bo xamna ajiza lotna an wusuli walif joté ca mom ilay jëm ca mom akabiru rusuli ponkali yerenti fala matma def xen fi ci mbir mom li ahad ñeel kenn bi wajjim ci ben walu wala hal du kelge ben anam lool la lool xamna dañ koy wax rek après ñu jeex ya taxaw fu manam ne li tax mu wax len li ne len yeen giso len ci mom loolu lool moy mom dafa jima dem di dugg ci dus ci geejji leer ye sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam xam xam manam xam xam yi aju ci haqiqatu muhammad ya moy am yum ci xam am yu bari yu ko ci yalla won mais dafa am fo xamantene bam ko beugé djigi di jité dem dañ ni ko ah señ bi yow fi nga mëna yam parce que djigi douci man vague yi xet ay xet la yo xamantene même yenenti yu magi sax dañu am problème pour djegi ko ci xéti xam ana kan moy haqqatu muhammad sallallahu alaihi wasallam kon yow fi nga meuna donc lolu mom motax mune mom tamit manam kon ñom ñi xamuñu deug deug haqqa yenenti bi sallallahu alaihi wasallam parce que su do yenenti yu magi fofu lañ meuna yam ñom sahaba yi radhiyallahu luñ ko jégué jégué ak luñ ko xam xam xam mënu ñoo wéssu lool anta a par bañu bamu dess ñu dem ba jeex ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nek mom ci jëmmé bopam wa lool mom jombu bu boba du mom mo fa rombu mais kan mo fa rombu kan mo fa wéssu yenen tibi deug yenen tibi mo fa wéssu sallallahu alayhi wasallam mais du ñom ha voilà والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين